أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. دې ځای نه پنځم زجر دی او دې پسې آیات کې بیا شپږم او ورپسې آیات کې اووم دا اوس زواجرو مسلسل دغه معترضینو ته د یهودو دې ځای نه دی ته زجر دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت مفسرینو نقل کړو چې نسوارا اذا ولد لهم ولد فاتت علیه سبعه ایام فاتت علیه سبعه ایام غمسوه فی ماء لهم. نسوارا او بچی کله بچی او شو کنه او ور وځي به تیر شوي یو قسم اوبوي یو قسم رنگو دی با خپل بچی پاغي کی هو پک اغه او بوتا او غرنګ ته بدی عمودی رنگ وي یا معمودی او ردی مقصد بداو چې دې سره دې پاک شو. په الان سوارا نصرانیان خالصه اوس خالص او سوچ نصرانی شو. نا الله جل شانو پیرت کوي چې سبغت الله قبول کې رنگ د دین د الله نور رنگونه نه دا مظهری و غیره دغه رانه کل کړو دا ما چې وي. او بیا البحر المحيط کې یو وجه ذکر کړی و اندلسی رحمه الله چې دا وجه اصل کې بل و د بر نه را روانه و چې دی دین ته وي سبغا او دی به وي مونږ په دین رنگ یو. عیسی علیه السلام یو قول دا دی چې دا د یحیی علیه السلام د ماسی زوی دی. یو ځل راغی د یحیی علیه السلام ملاقات له یحیی علیه السلام عمر کې دغه نه مشر دی دواړه پیغمبران دي. یحیی علیه السلام د زکریا علیه السلام زوی دی. ناغه ورته وسله رالی ماسی زوی وی جئتو لی اسبغ من کا جئتو الیک لی اسبغ من کا دیده پارا راغلیم چه تا نزان رنکم تا نزان رنکم مانا سو تبرا تا خبریو که دا اللہ دا دین لی نسوارا داغی ظاہری رنگ بانی محمول کو چه دا رنگ مراد دے جدی وجه ندیب عیسیٰ علیہ السلام تا بیا سوابغ ہوئے سوابغ مانا رنگ اون کے نن سب آم داوئی پلانے آخو رنگ گرزی کنا پلان کی سے گزار والا ورکو جزا بچی رنگرزا ناغ رنگرزی کنا پیر سیب سر بخواہ کے کی ناست کنا نبیہ والا پا دیملا یو ٹھاک ورکو فیزا بچی رنگرزا اللہ ہوئی سبغت اللہ قبول کے رنگ دا دین دا اللہ الزمو سبغت اللہ یا قولو قبلنا سبغت اللہ. مفسرین مختلف را نقل گئی لازمونی سے رنگ دا دین دا اللہ یا دا سی ہوا ہے چی من قبول کردے دین دا اللہ دا اللہ دا دین رنگ پا من غالب دے امون د اسلام پر رنگ کې رنگ یو. د مقام کې ظاهر د چاوي په مراد ته غر رنگ دي چې مسلمانانو باندې پروت ته مظهري وي کنه چې و مروز شي د مسلمان د بچي نو په و مروز باندې داغه عقیقه وشي او بیا داغه ختنه وشي سنت وشي وی دا غر رنگ دي کنه دا رنگ دي په دین اسلام کې رنگ دا رنگ دي چې په و مروز د بچینا کال نارینه دي نو دوا چیلی لال کا دو بیزی لالی کا او که زنانی یو دا گوره مستحب دی خواه. بعضی علماء چه تویلیو چی یا اوقت سنتی یا واجب دی خو قول شاز دی در جمهور امت پا نزبان دا مستحب عمل لی ثواب دی پکی او دا دی دی بچی پا زندگی بانی مصر دی عقیقه و تولی ہوئی عقیقه دا عق ندی عق وی نافرمانه تکنن نمانا سو دا بچی با سبا دا مور و پلار دا نافرمانه نا و دا اللہ دا نافرمانه نا بچی خواه زکر دا غو نظرانه وکړه کنه دا راغه نظرانه وایو قسم چې دا الله دربار کې دې پیش کړو دا صحیح خیرات وکړه صحیح خیرات هغه ته وایي چې په سنت ثابتي او دا هغه د پاره وقومي نو صحیح سنت کې دا ثابتو چې په و مرض رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نوسی عقیقه کړی و دا حسن رضی الله عنه. او بیا بعض روایتو کې راغلی وو علما هم لیکلي دي لکه مولانا اشرف علی تانوی خو روایت هم شته چې که په و مرض وزګار نشي نو په سوار لسم دی وکړي که په سوار لسم اوزګار نه شي نو په یویشتمه دي وکړي خو اخوا بیا نه و اخوا که یو سړی وایي چې زه کوم هسې نو منه خو نه دی ولې د الله د نوم خیرات دی یا وایي هغه وخت کې مونږ ته پته نه وه چې دا مستحب دي ثواب دی پکې که نه او اوس زما سمیشته ځای کوم ودي کې هېڅ خبره نه ده. خو دا ګورې واجب نه دي چې اوس لري سمې نشته او خامخا دیو کی نه چې سمې نشته ودی کی او دادم نه گئی چې په و مرز باندې بخلکو تور ګونګړي چا په حق لچا بدا بټاکړې ریږي په خېګړي په ودا یې و مده ودا هم مکو بیا کنه بیا خل خو ته خوراک کوکا کنه کم از کم چې داسې خوراکی کنه نو موږ دا نه وایو سنت کې ګورې دانشته سنت کې لاله ده باقی احناف لیکلي دي خپل کتابونو کې چې یو سړی د الک شوه دی ماشومې شوه دی او داغه د دوه چیلو سمې نشته یو دي شي خو په دې چیلې کې به ګوریا غ شرایط چې کوم د قربانې شرایط کې معنی دې یو کالی هغه نه کم نه او کګړی ګړی داغه بارا کې بیا قانون لګ ترمیم پکښتا که هغه نفي کې لیکلي دي چې د شپږو میاشتو ګړ دی یا ګړ د خو چې په کال هغه سره یو درې کنه نو خیرات دي نو دغه د کال دغه په شان تخکاری نه پغې باندې کیږي لیکن بیز شوه نو پای کې دا مسله نه وا په پیس وغیرہ کې تر سوچي د کال نه کنه نه کیږي به قرباني پینې کیږي نو خدانه د چې پاخیزه کې حلال شو اوس کې سړې داسې دي چې دا بالکل سمې نشته او یو چيلي و سره شتا یو چيلي یو مون ته خدای غیر کال نه عمر کم دي نور سمې نشته نشي غستې نو هغه حلال کیږي دا خو د خپل وس مناسب خبره ده کنه په دل لازم خو نه دی او فرض خو به نه دی خو بار صورت دام د الله د دین یو رنگ دي چې په دې چاړاو شو کنه او صحیح سنت داو چې په مرز د ماشوم سر کلې وګا داغه به وخت سوري او یو سلور ماسي وخت به کنه اته به ماسي ناغه وختو سره سپین زر وتله او غ سپین زر د الله په نوم باندې ورکا او بل کالک دین داغه طرف نه دوا او د جینیر طرف نه یو ادا لاله وکا او که سنت کې داغه هم چې د سنت وایو سل کې ختم نه نو سنت داغه کولې شي سنت ولې شي او مرز اجازه ته ک نور څه مسلې دینه جوړیږي نور د جلا تر سو بالغ شوی نه ده کنه نو دا لازم نه دیږي تری خامخا دا ختمو کې سوره چې پکې مخکې والو کې نه دور غوړه دي خو چې ته پوه چې دی اوس دغه دی او د کې او فائدې چې ماشوم په دغه وخت کې ختمو شي کنه نو زخم هم ډیر زر زیل راځي بل لقی را لقی کېم نه کنه نو زخم زر زیل راشي رستو بیا لګ ګران شي خو دا مطلب نه دی چې رستو کنه ناجایز دی رستو هم کولی شي لکه څنګه چې د نوم بارکه راځي چې تاسو په مرز ولنه نوم کې دی ها دا مرزي روایت کې چې په مرز ولنه نوم کې دی مطلب څه رښتکو ګورو کې خصو جو کې خپل غوند نوم صحیح کې او لکه دی کنه نبی بوله د انډیا د اداکارونه نه لګنه چې بیا تاسو پوښتنه کوي د دې سنوم دي دا څه توي نه دا جهنمي ته وي چې جهنم ته بزینې دا انډیا د اداکارونه دي غلط نوم دي ولکه خو په معنا باندې په مطلب باندې نه پويږي دا څه ډیر نمونه دي ښا ولې تاسو ستاسو مشرانو کې خولي خولي نمونه تیر شوی دي هغه نمونه نو د صحابيات نمونه غوړه کې دا څه نوم ولکه ده چې معنا یې صحیح کنه په دا څه غلط نوم دي ولکه خو چې بیا تاسو ډیکشنری لټاونه پته نه لګي چې دا د انګلیش ته کې دي کدا د اردو دی هیڅ پته نه لګی دی دا چې نمونه دی پکې بعضی نمونه اکثر ملګری ته پوسو کی نن سبا الله سانه کړی دا ولې کتابونه مخه تراله د صحابيات نمونه مشته نو بعضی وګړي کته دا نوم ولکې دا خولي نوم دی ام سلیم عائشه زینب بل بل ندی بسو یره دا زما تبر کې اوشته وی دی کنه دا هم ډیر بدګنی خچره پلان کې مشته کنه نو دا غدې مې ستاره دي دیم شي کنه د نبی له صلوات و سلام په زمانه کې سوره زینب وي یو زینب لور ده بل زینب چې ګم دینو یو خزه دا غوفات شو بیا زینب مو مساکین بل زینب بل خزه دا زینب بل زینب د عبد الله مسعود رضی الله عنه سوره به پکې غن شي هغه د پلار ته نسبتو کی یا قبیله ته هغه داغه بدل شي کنه چې پلان کې یادوم د پلان کې نور غره نو بدل شو دی بدا یو شان نوم هم لګ دی وای دا یو شان نوم کې خودل دوره قباحت نه لګا تا چې ول د انګریزانو نمونه کې خودل یو غلط وای پیرنګې داسې پیرنګې داسې او بلې غلط دا غ پیرنګیانو دا غ داکارو نمونه کې دینو دا غي اثر بر د ژوندګې نه پروت تا ته پته نشته دا چې کا داکار ورته وای کنه دا حدیث کړی دی دا بین الاقوامی رنده او غ بین الاقوامی رنده دا غي نوم تا بچی لکه خودو نو ظاهر دی دای په ژوندګې بهتري ودا څه کې غلط نوم ولګ دی صحیح نوم نه استاد پاره بلکه زمونږه غه ساده نمونه تیم خو زمونږه پښتو ساده نمونه نو اته د دغه نمونه نه خوخه خو دی چې د ډراما ما ګوري کنه خوند ولور کیو نوم نشه ګوري نو سپاله وي بچی لاغه نوم یې دی الله بنده وي سبغه الله نو نوم ولا تکي خو دی شي په ومه خو کې وسړی ولا پړوم بیر وزبانی نوم کی دی نوم سه ګناه نه دی یحیی علی السلام لا شوی نه دی والله ولا نوم یې شو رستو براش یا یحیی خذ الکتاب بقوه مخکې ولا نوم کې خود نو کتا پړوم بیر وزبانی نوم کې خود نوم کې خو دی شي لکه څنګه چې د مریم علیه السلام مور او د عیسی علیه السلام نیا او چې څنګه لورو شو نو ویني سمایته ها مریم او انی او ایذها بک او ذریتها من الشیطان الرجیم سوره مریم کې براشی کنا پما ولنم کې خود مریم پړم به روزه ولنم کې خود نو سپات کو نه دی او کفرس کتا روز تو کو به مرز دې کې خود سو کوئی درې مې روزه پوری هم سپو نه پکې نشته ټیک دا سوچ پکې وکړه خپل غونډه نوم ولکې ځکه دا نوم بیا ټول عمر د سړي سره لګېدل یا خو زینه کنه نو چې زینه نه لک سوچ وکړه خیسته نوم ولکې ده کنه ولې ولا غلط نوم دی چې سباله بیا دې نبی له سلام کله کله د لویو کسانو نومونه بدل کړو یو تن راغې هغه اسلام تر ور دین تر راغې او کافر مخکې او دا غد اسلام لپاره یو سبب جوړ شو سبب دا جوړ شو د میری لیکلي د حیات الحیوان کې چې هغه یو درګه منجورو ایوزل هغه داسې یو خواته تللی و چې په دې کې وکتل یو دلوم بړان رالو او چې راغلو نو دا هغه کم درګا چې وو چې خلکو به د هغې بندګي کوله لار چا په نوم چې وو د خو ګل شهید په نوم وکړه منات بزرګ په نوم وکړه لات سخي په نوم باندې وو هغې ورته بره ورو دانګل هغې د پاسه دا خلک مټیایانې مټیایانې ږدي که نه یا خواږه څیزونه پېږدي نه بیا څټل لا څټل د پاسه بهیې متیازې وکړي چې متیازې وکړې نو هغه وی یا رب یبول الطالبان براسه لقد ظل من بالت عليه الطالب فلا انت تغني عن امور تواترت ولا انت دفاع اذا حل نائب دا لا څنګه رب دی چې جدوان لومبلان راځي د پاسه به متیازي کوي د ځان دان شي اړول نه مال بسو کی چې سره گیدړو سپې ته متیازي کوي د پاسه هغه د ځان نه شي اخوا کوله نو مال بسو خیر راکی مال بسو فایده راکی او نه دی به د حوادثو د زمانه چې په ما مختلف مصیبتونو او تکلیفونو راځي د چغې وام څه پیدا بوږي فلان ته توغنی ان امور تواترت ولان ته دفاع اذا حل نائب نبی علیہ السلام له سم دستی وی دا خو ما ته پته ولګی چې ډیر بودا دین دی بیکاره دین دی راغې نبی علیہ السلام له چې راغې زه اراده مې د اسلام تر ادم وستا سنوم دی په زمانو ظالم ظالم مال ظلم کوونکی د پلان دی سنوم دی وی غاوی غاوی مال بدمعاش پیدا سے کار دے چستانم راشد دے او دا پلار نم دے عبد ربی ہی دے تو راشد دے او دا اللہ پلار دے او دا اللہ بندہ وی نم بدل کا نمی علم بدل کا داغا نمی بدل کا پلار بیجی دمرو داغا نمی علم بدل کا صحیح نم اخلاوی ولی غلط نم اخلاوی نو کسی بڑا شوئے میں نو دیکھ شرم مکن خیر دے که غلط نم دی نو بدلی کا کنا ویزا ما دانم دے لگو کاری کا پی ویزا نم ما تمو آئے تو صحیح نم بستار آئے چی کنا او چی دا اول نو سوچ شوئے نو بیا با دی مرحلو تو ضرورت نو چې بیا وروسته تاغه بدله او بیا خصوصا کم کسان چې تعلیم والدی وغي کوشش کوي چې راته ملازمت راته ملوشي او په دغه یو نوم باندې نغي بیا اخبار لاغه ورکی دي د پاره چې بدل شي ډیر لوی پروسس دی داغه کنه هغه ته بیا سوچ کینو دا له وخت به نوم لک سوچ بده بګه کړه صحیح نوم بریاخه وکنه صبغۃ اللہ نو مراد دې دغه رنگ دې د دین د الله ها قبول کې رنگ د دین د الله شاه عبد العزيز رحمه الله تفسیر فتح العزیز کې لیکلی دی دا مشهور تفسیر دی افسوس دا دی چې صرف سوره بقره لیکل شوې ده او نور تفسیرونه لیکل شو کدا تفسیر لیکل شوې نو بیا به دا څومره تفاسیر چې مشهور دي کنه چې دا د امام رازی تفسیر دی کبیر او دا قرطبی ده دا ابن کثیر دی دا ابن جریر دی دا زاد المسیر دی دا ابن جوزی دا سراج المنیر دی دا شیربینی دا مشهور تفاسیر دي ته ډېر ضرورت نو دومره مفصل غلی کړي دا ټولې بګیرا گیر کړي دي او بس هغه سره ژوند وفا و نکړه چې بس دغه لګوري کړی شو بیا بریلیانو لګې د نورو پسې منسوب کړو ځانه دا نور دا ډېر لږ لیکلی شوې ده حصه د بقرې خو دا پکې شته دا حصه نو دې ځای کې هغه وایي وی سب غنه ده رنګ د مخلوقو چې مخلوق څه ته رنګ وایي دا به یا ظاهري یا به باطني که ظاهري نو دا هغې اثر صرف په ظاهري سرمن باندې دی په ظاهري بشره باندې دی او که باطني نو دا هغې اثر په یو قوت باندې صرف او مثالونه هغه ذکر کوي لکه د فلسفې رنګ چې دی که نه نو د فلسفې د رنګ دا په قوت وهمي لګېدلی دی ښه څومره چې قوت واهمه تیز نو دومره لوی فلسفي ګورې ښه قوت واهمه هغې ته وایي چې یو شی بنی او تا ته به یې مخې ته کي فلسفي په لار روانو که نه مشهوره ده او یو ځای کې دیوال ته راسې کتل کتل کتل کتل یو ګینټه ورته ولاړو په دې کې یو تن راغې ورته وایي پروفیسر صاحب څه کوي وی دې سپیا کې ته ګورم هغه وی دې کې سپل سفر چې ګوري وته وی دا سوچ مې کو شر د امي خیدا غلطه بره خېجو شو تا کړې کدا هغه ته نه پروفیسور صاحب ته خطه شو تا کړې نه به بیا بوز ګټ کړې نه بره خا خا خا وی اوس کوم روان شو قوت واهمه تیزې کنه ار سی صدا غو سوچ دې فلسفي وی دې دا د فلسفي معنی څه ده دا علم دې په اعیان او ظاهرو خود انساني وس مطابق علما وی کنه علم دی پدی موجودات او سور موجودات چری خود خپل وس مناسب چیر دا پلان کې ونه دا ستو وی د دې څه خاصیت دی دا پلانې شری د دې څه خاصیت دی د ګټو کې څو قسمونه دي لوټو کې څو دي زمکه څو قسمونه دي دا واخلنو بس انسانان او حیوانات د هر څه سره دغه تعلق دی. دنیا کې چې څومره سيزونه دي کنه لدې دغه حقیقت معلومه د خپل علم مناسب نو دغه واهمه ډیر زورو کې ښا دومره واهمه زورو کې چې د فلسفیان لولې تیر شوی دی علما دمو استادانو کې بره راضي بلکې دا غزویم زما استاد او مارتون باباجی مشهور دی لولې منطقي عالم ما سره اوسم دغه تقریر نشته د منطق حقیقت دی چې په دې منطق کې یو قسم مجتهد او داغه اندازوم داسو چې په یو ټکی به شروع شو نه یو هفته به تیر شو په ټکی کې باړم ولی چې سزا پورې به سبق وي نه او شاګرد ته به بچي وای ما سوي لیدي دا اوس تر اوسه ما سو وي نه هغه په یو لګنه نه هغه به تا دا وي دې دې نه چې سزا پورې برابر شي داغه تقریبا وای دا غدای ودرېګا دا غدای نه به شروع شو چې شروع به شو په اوس زما په خبره پوښ وي ته وای چې ما سو وي نه هغه باغه ځای شروع کو نه چې هغه باغه ځای شروع کوم چې سزا پورې وای دا غدای کې ودرېګا نو شی به دومره وګت شو نو دی وای نه خلک وي چ مارتونګي تقریر کې چې کوم د منطق تقریر دی نو ډېر لوی تفصیل دی حقیقت دی خو څو په پويګي نه علما په ډېر کم داسري ځای په پويګي ول ډېر زیات وګت دی ډېر مفصل دی هغه بل اساس نه استو او طالبانو ته به درس کوو دومره زور بیٹھے پایله ور بچړي پي وي ما تکړه الله حق موري سي وي ماته عمر عامه ویل دي سوزل او سوزل ټي پي هغه ما تکړه دا زور به کاو کنه په بنش په ځان باندې او کله کله به چې غروال کنه کتاب به بځه باندې پر خو دي زلزلہ ملزلہ نو واهمه په زور کړو کنه ځکه شاه عبد العزيز وی د فلسفي رنگ چړي دا په قوت عقلي باندې قوت وهمي باندې دي قوت عقلي باندې دي عقل دا دا کی متاثر کی سبغه د رسوم عادیو دنیا کې چې موږ سره عادت یو کنه سمره رسوم چي دي د دې په قوت عادي باندې دي عادت ته وسره نو یو سیس سره چې ته ځان عادت کې کنه بیا دا غینه دی خوانه شي په کو چه سره عادت شي چې بس کی کمرچکی سره عادت شي بیا په جیب کې ځان سره مرچکی ګرځي کلوټي سره عادت شډیر کسان بدلی دي لوټي ازان سره لاس کراغت سره موږ دي یار سپدا ولا فن ورکي کنا سوار سره عادت شو بیا دا غیر نه صبرېږي قبل دا رسوم عادی سمره چې دیږي ته وګوره چې هغه سره یو سره عادت شوی دی کنه نه بیا ولا غ فن ورکي واخلې او بس تا په نظر کې ډیر نه لاندې خوراکي چې ما هوټل کې چې ته تانې لیدلې چې دا څه کوم خوراک تیار شوی لاون کوم هوټل کې بږي لیکن چې دې مهند نه ته وګوره چې دغه دې تیر شي ولا نه پکړي فن ولا نه ورکي دا رسوم عادی واخلې دول ته موږ د غم او د خادر رسمونه بازي پای کې هغه چې کوم د شر خلاف یو خود بندي کنه دا رنګه سبغه د حب د دنیا د مینې د دنیا چې کوم رنگ دی دا په شهواني قوت باندې پروت دی ښا د دې وجه نه قوت شهواني چې سوره په جوش کې دی کنه دوره دنیا سره مینې لري نو دا رنګه رنگ د مملکت او د بادشاہه دا په قوت غضبي باندې او بیا وی مراد په صبغۃ اللہ سره دې مقام کې دې مقام کې سره ملکه د انقیاد او د اطاعت د اوامر د الله او د نواهیو چې دا بنده قادری په امتثال داغي خو رغبت یو خو نشاتی نو په غبانې سره تعصب غالب نه وي صبغۃ د دین فطری چې توحید او سنت ته دا په ظاهر کې په دنیا کې مخکاری سیماهم فی وجوههم من اثر السجود او په آخرت کې یو حدیث کې راځي چې مخونه به اسپینی او قران کریم کې امراضی او متبیز زوجو هم وتسود دوجو دا دغه غرنګ دی ښا دنیا کې دې رنگ شه او په توحید او سنت باندې دا الله په دین باندې نو دنیا کې هم داغه اثر د په ژوندګې پروتو آخرت کې وومي دلته صبغۃ اللہ نه مراد دغه د دین رنگ دی ښا چې د دین رنگ په ځان چړاو کې صحابه دور په ځان چړاو کړو چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه روانو ملګرو سره په دې کې بناتا په یو ځای ودرېدو ویجیتا ناشنا کارو کدل ته ودرېدی بیمان نبی علیہ السلام دې لوچ دته لګودري دا به نه فالو کړو دومره روانو نقش قدم باندې چری ته پتو لګیل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل کړل کنه بیا د دنیا یو څه تم نه کتل هغه عمل به تر سره کو نو دا نور څه نشته خدای الله په دین باندې رنگ دی کنه اپ بل څه باندې رنگ شینه ظاهر ده چې پاغه رنگ باندې رنگ ګرځي بیا نو د پیرې مولي دې نن تو ګوره دې چې پاغه رنگ باندې رنگ دی کنه نو بیا ګوره ورته ښه پیر سیب ته کتلې چې هغه شنه چوغا چولې وا شین زادره چوله او شین پټکي والے او توتی نو دیم داغه په شان تر لوټيري په سر کړل دي اتل لزګدا روان دي چې ګوري وتا مخ به نخ کاری دا څه شي دی روان دي ولکه یا پټکي خود حسن د پاره دا خو خایس تو حدیث کی راضی علیکم بالملائک علیکم بالعمائم فانها سماء الملائک علیکم بالعمائم تاسو باندې لازم دي چې پټکي واچوي ځکه دا د ملائکو نه خلا ولیکن دا څه غنو کنه چې دا غیر د پرسه خاص انداز او دا دې پاغه باندې پیر سیب چون کې دا څه والو نه پاتې چې پکې وګورې پکې میراب جوړ کړلې یې وروي میرابي پټکی یې والو ای استاد سره زما خبره شو مې دارا ته حدیث کې وغوښ نبی له سلام میرابي پټکی والو خو سر نه رومال یار څه چا پیر کړو کنه نو بس دغه پټکی و دا کپڑے د سر نه چاپی رکړه اگر قسم چې وا تور کپڑا اگر سر نه چاپی رکړه د سر اگر سر نه چاپی رکړه د سپین اگر سر نه چاپی رکړه د دې وړ راځي حدیثو کې نبی علیہ السلام یو ځل بار راوته صحابی وی ما پر سوګمه ته قتل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کاټه ته حسن ته قتل نماوی چې د نبی علیہ السلام مخ کې کوم نور او برکت او رڼا پرتر د سوګمه کې نشته سری جامع چولې او سرپټ کې والے وي سری جامع علما وی ملال قاری خالص سری نه وي او پای کې پټه راغلې وي نو سم هغه شانتی رومیال یو سړی چې هغه شانتی صادر چې سری پټه پکې راغلې دي سپینې سری کیریرین به وته پخاوي نو کدا خالص سره غوري بند ده لیکن دا چې پټه پکې راغلې دي په دې پکې پټه شته نو د لری نه چوتې سړی ګور نه هغه سرخ کاری کنه خواله چې راشي نو تاسو پته ولګی چې سپینې پټه پکې راغلې دي نبی علیہ السلام دا سے پٹکے چولے دے فتح مکہ پہ موقع بانے طور پٹکے چولے دے عام حالاتوں کی سپین پٹکے چولے دے اس پہ کہ خدا تخصیص نہ ہو اب یادا پکے منو چ دور گز دی پتاوے دی بن کی لکلیو چ یو زل د سر نہ چا پیر شی نو د پٹکی سنت پیدا کی یو زل تا مقصد سنت پانے عمل لے کنا بل سدی او بازی یادے پسی دور شی چ د واجب در جے نہ کنا مولا سے وہ پٹکے نو ینو ڈر نو اخو نبی علیہ السلام طول مر لنگم والے دی نبی لنگم وا کنا مستحب دی ثواب دی پکے لنگ ہوے چ یو زل منو نہ دا خواب روس نہ نبی علیہ السلام سنن لی چیز سنن عادی ہوئی کہ او سڑے پہ عمل کی اللہ والا ثواب ورکی او کہ او سڑے پہ عمل نہ کی خوب بد وطن گوری نسو گناہ خوب پکی نشتا کنا چی گناہ لے پکی خوب پہ دا خاص طریقو بانے گورا چی پیر سے بوالے دے نویتا سر سے دلیل لی بدے بانے چی تا پکی میرا آپ جو کڑے دے داوی جی دا پہ حدیث کی دیگو نیجی با حدیث کی را غلی نو رنگ دا اللہ دا دین قبول کی دا محمد رسول اللہ زندگی تو گورا اگر چی پہ کم طریقہ باندے کم عمل تر سر کڑے دے اگر شانتے ہوگا دا اللہ دا دین رنگ دے صبغت اللہ لازمونی سے رنگ دا دین دا اللہ ومن احسن من اللہ سبغا او سوک دے دیر خیستا دا اللہ نا پرنگولو کی ملوی تو ہے چی پلانی رنگ کڑے ما پلانکی رنگ کڑے ما اللہ چی پخپل دین رنگ کی نداغی نا خیستا بسو کی نا من احسن من اللہ سبغا او نحن له عابدون او من یو خاص داغ بندگی کون کی خاص اغت متازی کون کی ورد دے عابدون دا جملے نا پتو لگے دا چې د مخ کې سبغې نه مراد سبغه د عبودو ده کنه مثلا د عبودو شروع مخ کې حصہ کې کنه معنی د الله د بندګۍ رنگ چې په چارا غلې د دینه خیسته رنگ بل نشته و نحن له عابد من خاص دغه بندګۍ کوون کی یو او د الله بندګۍ چې کوون دا موږ دغه په دین باندې رنگ یو د دینه خیسته رنگ بل نشته یو سړی د سار نه تر ماخامه لګیا دی او د الله بندګۍ کې روزه نیسي مونږ کوي تلاوت کوي دارنګي علومو کې دغه مشغوله دی دارنګ دا الله په دین باندې عمل کوي مختلف چې څومره عبادت دی غتر سره پی دی دا الله په دین باندې رنگ دی کنه نحن له عابد غو صرف دی یو الله د بل چنا عبادت د بل نشته ځکه له هو قل اتهاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم دا شپږم زجر دی چې دا ظالمان په توحید کې ګوره جګړې کوي نو قل وای دی ته اتهاجوننا آیاتو جګړې کوي زمون څخه فی الله په توحید د الله کې او هو ربنا و ربکم او حال دا چې هغه زمون هم رب دی او تاسو هم رب دی دې ته مقتضار توحید وایي کنه چې توحید کله منې نو الله به رب منې او هغه به د ټولې دنیا رب منې و ربنا و ربکم او د دې وجه نه دې مقام کې وي تاسو موږ سره په دې کې جګړې کوي اتهاجوننا محاجست ہوئی پا مانا حجت پیش کو لیو بلتا دی اغت دلیل پیش کی اغت دلیل پیش کی نخفل مانے خدا وا او بیا مراد پا دی مقام کی تی مجادلہ دا جگڑ دا مظہری اکلی دیا تو جا دیلونا نا تا سمو سر جگڑی کوئے او حجت تک قرآن کریم کے پسلو رو مانو راگل دے کل پا مانا دا یقینی دلیل لاغل دے لگا سورہ انعام کے براشی سورہ انعام دریتی آیات سے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ مراد دلیل دے مضبوط دلیل دا اللہ پا وحدانیت و پا توحید بندے ندویم کلا پا مانا دا عذر کولو رازی بانا چھو تا منگوائیو پختو کی سورہ نساء کے براشی حسل پینزش میں تکی رسولم مبشرین و مندرین لِاللہ یکون لِلناس علی اللہ حجتم بعد الرسول اللہ انبیارا لے گل زیر ورکون کی یرا ورکون کی دیدا پارا چې پات نشي د خلقو د الله دربار کې سبانا پس درا لګرو د انبیاونه دیدا پارا چې خلق بیا باندې پیش نگی کنه بیر اغله او استاد دې موږ ته کولې وی الله نه موږ منلې د پانی ته وي نو درېم په معنا د جګړې کولو لکه دې مقام کې یا حامیم شورا کې براشي پینزلس کې لا حجت بیننا و بینکم هیڅ جګړه نشته زموږ استادو منځ کې سیوار توحید نه نو سلورم باطل دلیل دوی باطل جګړې ته لکه شورا شپارس کی والذین یحاجون فی اللہ عدل تم دا باطل جگل مراد کولیش تو حاجون نا آیا تاسو جگل کوئی زمون سخا فی اللہ پا توحید دا اللہ کی فی توحید اللہ وهو ربنا وربكم او حال دا چې زمون کوم رب دی او تاسو هم رب دی نو چې کله تاسو موږ سره په توحید کې جګړې کوئ او مشرکان یې نو زمون تاسو نه بایکاټ دی نو رستو اعلان د برات او د بایکاټ وګورا ولنا اعمالنا زمون د پاره عملونه زمون دی ولکم اعمالکم او تاسو د پاره عملونه تاسو دی او ظاهر دی چې زما عمل زما دی او د عمل د درې دی جمله مطلب څه شو زمون د پاره وی زمون عمل دی او تاسو د پاره دی رسو کې انکار کیه خو ظاهر ده چې زمونږ د پاره زمونږ عمل دی او داغه د پاره دا عمل وای مقصد پدې کې دی چې زمونږ تاسو نه بایکاټ ته ورې تاسو د اعمالو زمونږ د اعمالو مرز کې فرق دی زمونږ د پاره زمونږ عملو ندي مونږ تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو او تاسو د پاره تاسو عملو نه چې تاسو مخالفت کوئ د نبی له سلام د سنت نه دا جدا جدا شو کنه او انا هن لو مخلصون او یوم خاص الله تا اخلاص کوون کی او تاسو خو هغه سره شرک کوئ مظهری لګلو نحن له مخلصون وانتم به مشركون دیکھ مقصد تعریضی مون خو یو الله ل بندگی کو مخلصون مون هغه ته اخلاص کوون کیو مخلصون دا ماده قران کریم کی یو درسه راغلی دا او حقیقت سد مفردات کی امام راغب چې هغه مشهور شارح دی د الفاظو د قران کریم مفسرین داغه راغستل کی هغه وی اخلاص ته وی التبری عن کل ما دون الله دا الله نه سوا چې سدی داغی نبی زاری او اخلاص د مسلمانانو اغا تبری دا د تشبینا د تسلیسنا د شرکنا دا دین ازان ساتل دا دیو جن حقیقت د اخلاص اغوی الاخلاصو التبری عن کل ما دون اللہ او دا دیو جن مخلص وی اصل کې اغا صفاتا لا شوب فیه چی پای که اس قسم گڑن نی خمون چو تسو چوائیو سعید ابن جبیر رحمه الله وی عل اخلاص ان يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله اخلاص دي ته وی چې سره خپل دین د الله د پاره خاص کیو عمل صرف الله لکئی اغه سره برخه وال نه جوړی په دین کې او نه عمل د ریا او د خونه د پاره کئ دي ته اخلاص وی فضیل ابن عیاض رحمه الله مشهور صوفی دا قول مظهری حیات الحیوان کی دمیری دارنگ امام نووی الاسکار کرا نقل کرو چیغوی اخلاص ستوی ترک العمل من اجل الناس ریاؤن والعمل من اجل الناس شرکن والاخلاص ان یعافیک اللہ منهما یو عمل د خلق دا وجی پری خودل چوی نکی د خلق دا وجی میونو بری دا ریاوی ایو عمل د خلق دا وجی کول دی دا شرکوی او دا دوانو دا چیزان بچ کری دا اخلاص ہوئی اخلاص دې ته وشي لري دوه نزان بچي دا سوچ کول دي د دین الله لوا نحن له مخلصون ناخري زجر دې وم ام تقولون آیا تاسو وای ان ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب چې بهشکه ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام والاصباط اولاد دا غي كانوا يهودا او نصارا او يهوديان يا نصارا وردا او د پاره د شک او تردید نه لري او د پاره د تنویع دی او تفصیلی وته وی معنی يهوديان وی چې ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام او داغي اولاد يهوديان وو نصارا وی ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام اولاد داغي نصارا وو یو ځان سره ملګری کوي او بل ځان سره ملګری کوي ښا يهود وی دا زمونږ مشران او موږ داغي په دین روان یو نصارا وی نه زمونږ مشران موږ دا غی په دین دوان وی تاسو خلاف يهودو ته وی نه الله جل شانو جواب کوي ها چې قلت وای دي ته انتم اعلم ام الله آیا تاسو خپوه دا غی په حال کا الله یره د ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام په حال تاسو خپوه کا الله خپوه دي ظاهر چې الله خپوه دي کنه دغه جواب مقصدی او جواب به ان شاء الله راشي وضاحت داغي سوره ال عمران وش په آیات کې سوره ال عمران 67 نمبر آیات ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ابراهيم عليه السلام نه يهودي او نه نصراني وو لیکن سچ مسلمانو او دي کې پدي ردو کو چې او موسی عليه السلام چاغه يهود خپل مشر مني او داغه کتاب چې کوم الله تعالی طرف نور کله شو تورات پاغي د ایمان داوی کوي خو د ابراهیم علی السلام نور ستو راغلي دي عیسی علی السلام خدا غنه بیا ستو راغلي دي ابراهیم علی السلام نه يهودي او نه نصراني او حنيف او حنيف معنا ته مخکې دی راشي دا چې مخلوق پرېغه او الله ته متوجه او مسلمان غاړه کې خودون کې او د الله هر حکم ته حنيفا مسلمان او مشرک خو پرې د شداغي د ډلې نوم نو او ماکان من المشرکی وامان ازلمو او دی یهودیانو ته خپته وچی او کتاب کې دالی کلی دی خودی به غلطی داوی کول نه الله پر رد کړي وامان ازلمو سوګ دل وی ظالم ممن د هغه چانا کتم شهادتن چې د پټ کړه گواہی د پټ کا علم عنده چې د سره ده من الله د الله تر طرف نه داغن الوی ظالم شته چې هغه علم پټ کړي دی مسله پټ کړه خلق ته نه خي کتم عن الناس د خلق نه پټ شهادتن شهادت دا موصوف دی عنده صفت اول من الله صفت ثانی دی مانا دا سی گواہی چی اللہ دل اول علم اللہ ور کئی کنا شکر نو باسی چی اللہ دل دماغو کی دور زی پیدا کو چی علم پکی زی کو شکر نو باسی چی اللہ جل شانو تا علم د دین در کو علم د حق در کو تی بیا پٹھائی دا خلقونا پتو لگی دا باطل پرست سرے دی چی دا غام شکار داری چی نصوص با پٹھائی کا دخفو دلاندی کئی بے چی خلقو دا سنت معلوم نشی او بلکې هغه پسې پراپګاندا او پښموزي وکيخه او د خلکو په نظر کې او کله کله به د خلینو لګر کارغه په شانتي وزیمو یو غاړه ته غول خوري بلې غاړه ته مخو کسندای یا دې ټیک دا او سنت دي خو زمونږ د پاره نه دي دا عربو د پاره دي غي پیغمبر جدا او زمونږ جدا او غلطه خبره وایو لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت باره کې ګستاخی مکو دا وایا وای دا هم سنت دي بس خله دې خوګيږي عمل په ونه کوم ټیک د پدی عمل مل پدی سنت باندې عمل نه لیکن پدای د خلکو کې نه دې به ترسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت د سپکې خبرې نه کړې راته غبار نه کته کیږي ښا ترغه پوری ده غبار نه کته کیږي نه خامخا بل کیږي ښا او پاغه باندې خپل بلاسو باسي د نبی علیہ السلام په سنت هغه ته پچ موز یا ډرامې او غلط خبرې وای وای لګیا او ټیم را روان دی او میدان ان شاء الله چې هغه د رښتیا او میدان دی دا چې څه دې پټکړیو کنه نو پته برته ولګی چې دې سور الوی سزاد ځکه الله وی لوی ظالم دی دا غنه لوی ظالم بل نشته او من ازلم ممن کتم شهادت عند من الله کدی وی را الله ته پته نه الله وی ومن الله بغافل و ما الله بغافل او ندی الله نا خبر اما تعملون دا غنه چې تاسو کوی ګور دې جمله کې مقصد دمکی مظهری وی وعید الله دا دمکی دا مکنای دې سنا معنا عذاب بدل درکې پوسټ کې بدن او باسي خو چې ته میرا شيخه تکه اوسړی بلته اے ناته چې څنګه غواړې ماته پته را مارسو ټیم را روانه پوسټه کې بسنو باسم الله به غافل نه ماته تل کا امته قد خلت دا غيو ډلا واچې تیر شوی دا لها ما کسبت دا غي د پاره بدله دا هغه عملونو د چکړې دي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره بدله دا هغه عملونو دا چې تاسو کړې دي ور به عین هی د آیت کریمه مخکې تیر شکنه 134 نمبر آیت مخکې تلك امه قد خلت لها ما كسبت قد تكرار نه دي نو چاوي لکه مظهري تقرير للمبالغه في التحذير والزجر للافتخار بالاباء والاتكال عليهم ٹھیک دا خو پدې کې تکرار دي مقصد پکې ير ور کول دي ورټن ور کول دي چې د پلارانو په عملونو فخر مکوې چې پلار مې دا کړیو نکمې دا کړیو او جی پلاني دا وکړو دا وکړو او یز چې چا پټل کې مونږه دا څور کړیو او دې کړیو دې کړیو دا به يهودو دا فخر کو په خپل پلار نه کبان دی کنه نه الله جل شانو زکوي بیا مقرر کو دویم دا چې مخکې آیات کې اصل کې مقصد دی ته خطاب او په دې آیات کې مقصد مونږ ته تحذير دی چې تاسو ګورئ دی يهودو غونته نشي چې پلار نه ک په عمل باندې فخر وکړي دغه د پلار نه ک په عمل خلاصې کې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور ته فاطمه رضی الله عنها ته وی چې دور په مینو چې د بار نه براغې د کشر لور وا نو لومبه باغې ته ورکار شو او دورا مینو پی چی خوالا بی اغرالا نظر بیو تو سادر کتو غلو پچی دل تکینا او سرد آخی نو تسوی یا فاطمہ اے عملی لا اغنیان کی من اللہ شیعہ فاطمہ پخپل عمل بخلاسے گی دا اللہ دربار کی گوریزستان سنشم دفقول دامو آئی جپلار میں پیغمبر دے ماں ببج کی پخپل عمل بخلاسے گی دا سی بلتا و بلتا دیکھیں مقصد سو مت ہوئی چې ګوره په خپل عمل بخلاصي کې کده پیغمبر پچې دي خو چې کافر دي کنعان وګوره کافر لا مشرک دي په جهنم ته یا چا ویلو وی اصل کې دی په دوه قسمه فخرونه کول یو به فخر پدې کو چې زمونږ نیکونه هم بجاو راغه کې دی له زجر راټنه ورکړه چې دای په عمل نه خلاصې ګری په خپل عمل او تاسو په خپل عمل له تاسو عمل لاغې نه تاسو نشته او دای عمل تاسو نه تاسو نشته او دیم دل دی وای زمون نیکو پلانانو نیکونه چې د اولیاو علما او اولیات رشي دې موږ د قوغه خو شروعایو نو دې ځکه کېږي رد مقصد دې د درو طریقو سره لګیدل مظهری خپل تفسیر کړه نقل کړی دی ښا ولا تسالونا تپوس نشی کې دې تاسو نه اما کانو یعملون دا غسو چې و چې کول تاسو مشرانو اغه چې سکول دا غي تپوس تاسو نه کیږي دا هر یو رب د خپل عمل تپوس کیږي کیا وته ګوره سبغۃ اللہ قبول کے رنگ د دین د اللہ یا لازم نسے دین د اللہ ومن احسن من اللہ سبغا او سوق دے ډیر خیسه د اللہ نه پر رنگ کې معنی د جهات د رنگ نه او نحن له عابدون امم یو خاص دا بندگی کو ان کی قلوا و تاسو حاجوننا فی اللہ آیا تاسو جګړه کوی موږ سره په دین د اللہ کې په توحید د اللہ کې او هو ربنا و ربکم او حال دا چې اگر رب زمونږ او رب استاسو دی ولنا اعمالو نو زمونږ د پاره عملونه زمونږ دي چې تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ولکم اعمالکم او استاسو د پاره عملونه استاسو دي چې مخالفت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن له مخلصون او موږ یو خاص الله ته اخلاص کو انکی په عمل کې ام تقولون آیا تاسو وایې ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او الاسباط چه بیشک ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد داغی کانو هودن و نسوارا او یهودان یا نسوارا قل تو توایا انتم اعلم ام اللہ آیا تاسو خبوئے داغی پحال یا کاللہ ومن اظلم ممن او سوک دلوی ظالم دا حق چانا کتما شهادتن چه پتیکلا گواہی پتیکو علم دا حق دا خلقنا عنده چې د سرو من الله د الله د طرف نه وم الله بغافل نه دی الله نه خبره اما تعملون دا غسنه چې تاسو کوئ تلک امتون دا یو ډله وه قد خلت یقینا تیره شوې ده لها ما کسبت د هغې دپاره بدله د هغه عملونو ده چې کړی دي ولکم ما کسبتم او ستاسو دپاره بدله د هغه عملونو ده چې تاسو کړی دي ولا تسالون او تپوس به نشي کېدی ستاسو نه اما کانو یعملون دا غسه چې وهغې چې کولی